Death to the Collective. Take me back to my own kind. What is going on? I'ma shoot every motherfucker out there. We'll be right back. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. The Club Crusher. Thank you. Thank you. Langzaam kut muziek. Hey, wacht even, ik heb mijn Shulton Brown niet, mafkees. Hup dan. Kick him, go. Hey! Godverdomme, ik doe een grote kut. Man, ik knoep het. Ik ken er zeker wel een paar halve liters in kwijt. Of niet? Wakker worden! Drink dan maar gewoon een Shulton Brown, jongen, meet! Of niet? Oh, je moet kijken met die tieten, jongen! Good. Create the perfect storm. homies going crazy, baby. Only got the seconds for the dog. Gotta take it out on all y'all.